què tal? Bueno, ja tornem a estar aquí. Ui, avui tinc una tos terrible, eh? Hauré de tornar a anar al metge a veure què em doni. Bueno, jo el meu metge només em dona ibuprofeno. Jo tingui el que tingui, em dona la caixeta d'ibuprofeno. Però bueno, jo això ja ho vaig arreglar fa uns anys, perquè... Clar, a mi em posava una mica nerviós això. Jo l'ibuprofeno no m'emprenc, perquè a mi, mira, aquestes coses així de caixa i... No sé, jo que no sé què hi ha dintre d'aquelles pastilles, no m'agrada pas prendre-les. I se m'anaven acumulant les caixes. I caixes i més caixes d'ibuprofeno, sempre el mateix. Jo no sé si els hi donen una comissió a aquesta gent. I al final el que vaig dir, n'haig de donar una sortida en aquestes caixes d'ibuprofeno. I les vaig agafar i em vaig posar a la porta de les discoteques. I els nanos, això, al cap de setmana, que surten i tal, sempre van buscant pastis. Jo no sé, i un dia li vaig preguntar a la Paquita, la de dalt, això pastis què vol dir? Em va dir, són pastilles. M'ho deia si flux, jo no entenc, les pastilles, bé, jo les compro a la farmàcia, me les recepta el médico. I jo vaig agafar, bueno, les vaig treure de l'envoltorio, perquè no m'agrada això de fer propaganda de les marques. I em deien, quiero pastis, i jo els hi venia l'ibuprofeno. No sé, bueno, ells s'ho passaven molt bé, no sé per què es prenien tant ibuprofeno, però me les anaven comprant i així les vaig anar traient de casa. I tu, això és un negoci, eh? Això és un negoci que jo no havia pensat pas. M'estic fent d'or, tu! Cada dia m'agafo les pastilletes dels ibuprofenos, ara ja els hi dic pastis jo. I res, me'n vaig cap allà. I ara avui, mira, tornaré al metge, perquè clar, em tornarà a receptar ibuprofeno. Jo és que aquests metges, mira, el meu Mariano s'estava a punt de morir, estava a la camilla amb un atac de cor i va a la metge i li recepta ibuprofeno. És que ja està bé, eh? Però bueno, jo faré això, tu. Avui hi vaig, tossiré una mica, més ibuprofeno, i aquesta nit, bueno, si sortiu per allà, per l'estroica o pel cielo, ja em busqueu, que estic allà davant i tengo pastis! Bueno, tu, jo és que la veritat, prefereixo els remeis naturals, això de l'ibuprofeno a mi no me va. Però el que passa és que de la mel amb llimona no surto jo, perquè la meva mare no li agradaven gaire, i l'únic consell que em deia sempre, bueno, era com l'ibuprofeno però amb mel i llimona, tot ho arreglava amb mel i llimona. A mi m'agradaria, jo crec que hi ha més coses a part de la mel i llimona. Segur que a nivell de remeis naturals segur que hi ha molta més cosa. Ja m'agradaria ja a mi saber coses d'aquestes. Bueno, tu, ja és tard, me'n vaig al médico que se'm passa l'hora. Macos, maques, ens anem veient, eh? Adéu-siau! Hola, què tal? Molt benvingudes i molt benvinguts al programa Oveja que Bala. Bocado que pierde. Aquí estem una setmana més al 106.4 de la freqüència modulada Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa. Molt bé, doncs aquesta setmaneta la senyora Delfina ens ho posa complicat, eh? Cada cop el repte va a més, jo crec. Sí, perquè ens repta a parlar de remeis naturals, que jo no tinc ni idea. Doncs certament, vostè, senyor Don Simón, no en té ni idea. De fet, li haig de confessar una cosa. Quina? A veure, digui vostè. Li he de confessar que avui he anat a casa seva, he parlat amb la seva dona, i li he demanat que em deixés veure el seu botiquí de primers auxilis. I què s'ha trobat? Perquè jo fa mesos que no em prenc res. Bé, m'he trobat des de coses inconfessables fins a coses molt quotidianes. L'ibuprofeno hi era, l'ibuprofeno que ens deia la senyora Delfina, hi era. Bueno, sí, senyor. És algo bàsic, no? Qualsevol botiquín. Ja veurem si és algo bàsic, ja veurem. Però, ostres, el que m'he escandalitzat, senyor Don Simón, és de la quantitat de químics que té per allà dintre. Jo li faig així un... Oiga, ¿y usted qué? Bueno, a mi m'ha donat permís la seva senyora per entrar a casa seva, eh? No he entrat pel meu propi peu. I està dient aquí a tota Manresa. A tot Manresa, li estic dient, a tot Manresa. Podríem, mira, li faré un breu resum. Ja no em poso amb els específics de la seva malaltia mental, que ja és coneguda per tot Manresa, també. Però amb els genèrics, mira, Celcisan, acetiltisteína, paracetamol. Paracetamol C, també té vostè. Ah, mira. Ibuprofeno, Qualigen, Budesedomina, Reflex, Ojos Bell, Bisolbon, Aspirina, Topionic, Sindra 50, Viagra, que senyor Don Simón a la seva edat, Viagra. Ah. I també hem trobat... Està de més. Vaja, està de més. I una caixa de condons. Senyor Don Simón, miri... Però això no és un químic. Això no és un químic, però això estava en el botiquí i jo crec que tot Manresa té dret a saber que el senyor Don Simón té una caixa de condons a la seva edat. Perquè, oia, hi ha una emergència. Si ho sabés la seva dona, mare meva. És un botiquí d'emergències. Miri, jo crec, senyor Don Simón, que vostè hauria de canviar una mica d'hàbits, que s'hauria de tirar una miqueta a la medicina natural i per aquest motiu tenim avui una invitada que és molt apropiada per fer aquest canvi. Avui hem invitat a la Eva, perquè... Què tal, Eva? Com anem? Hola, bon dia. Bon dia. Doncs hem invitat a la Eva perquè ens parli una mica de medicina natural, perquè ens expliqui quines coses que, de les que tenim a mà, quines herbes ens poden ajudar a fer un botiquí que pugui prescindir de tota aquesta retaïla de medicaments químics que té el senyor Don Simón a casa seva. Jo crec que hi ha bastantes coses que podrem substituir. I què li sembla? Què et sembla, Eva, aquest repte? Vinga, va, endavant. Sí? Molt bé. Però això és una cosa de bruixes. Això diuen alguns mitjans de comunicació, certament, que és cosa de bruixes. Tot són supersticions. Això ja ho veurem, ja ho veurem. No sé, per començar, què et sembla si busquem una alternativa? El senyor Don Simón té dos xarops per la tos a casa seva. Què et sembla si busquem una alternativa natural al xarop de la tos? Vinga, a veure, nosaltres a casa en tenim dos xarops, un és per la tos i l'altre és així per la fonia, que és producte de la tos, també que ve després. Tenim un xarop de tosílac i un altre de grimònia. Que el de tosílex seria més per la tos i el de grimònia més per la fonia, i preparar un xarop és tan fàcil com fer una infusió de la planta i agregar sucre morer o panela i a conservar. I què són les... què has dit? Grumila? Agrimònia i tosílex. Eso. Clar, això és com estem a les ondes, se sent la paraula però no es pot veure la imatge ni el dibuix, però Don Simón en podem fer un passeig, ara que ve la primavera, a collir plantes... Molt bé, i són plantes que es poden trobar per aquí? Sí, bueno, la grimònia sí, el tosílac, l'any passat el vam agafar més als Pirineus, però bueno, també tenim la malva, no? Que sempre es cria malves, la malva està super mal vista i en veritat la malva va molt bé per la tos, la bronquitis, la flor està boníssima, es pot menjar, la fulla també es pot menjar, així amb hummus i arròs integral. I seria, per fer el xarop, seria agafar les herbes, fer una infusió? No? I després tirar-hi el sucre morè o sucre blanc. O la panela, com per conservar, diguéssim, va. Perquè si no la infusió es faria malbé. Clar. O si no, assecar la planta i fer-se una infusió, quan tinguis tot. Molt bé. Doncs, miri, senyor Don Simón, ja tenim una cosa atatxada a la seva llista. Mira, de químics. Ens donarem un passeig a veure si trobem això aquí. Sí. A veure aquests noms, no sé. Jo els buscaré al diccionari. Però són plantes bueno, que es poden trobar i que realment no cal anar a farmàcia o no cal anar a herbolari, no? Potser tampoc per comprar aquestes plantes. Cal anar amb les amigues i els amics a fer un passeig pel camp. Molt bé. I tenim altres remeis també. Explica'ns algun altre remei. A veure, per exemple, un mal de queixal. No? Que és típic, el mal de queixal podem fer servir un... Ostres, en català no sé com es diu, en castellà és un clavo de olor. Que és així, és un, bueno, una essència que es fa servir, no?, també per cuinar, i pues, agafes el clavo de olor, que no sé com es diu. Sí, clavo és una espècie, no? Sí, és una espècie per cuinar. Doncs pues, te l'agafes, la fiques al queixal i el mossegues, el vas mossegant i et va dormint la zona. Bueno, és més pel dolor, clar, vull dir, si tens un mal de queixal te l'has de treure, treu el dolor, però després has d'anar al dentista, no? Això segur. I el clau aquest no és molt fort de gust? Sí, és molt fort. Però bueno, quan tens mal de queixal, res. Qualsevol cosa. Fort com el teu mal de queixal. Això és veritat. Molt bé. No sé què més. Amb un mal de queixal pots tenir un mal de cap també, no? Pues sí. Per un mal de cap pots fer-te una infusió de romaní, que és, no?, que el romaní ha estat per tot arreu. I a més, bueno, és hipertensor, vull dir que la gent que té la tensió alta igual no, però... O una infusió d'espígol. Que també és pel mal de cap. És pel mal de cap, per les migranyes també, no? O oli essencial d'espígol, així, entre els ulls, no? Entre els dos ulls. fiques allà unes gotetes. L'oli essencial, ens podries explicar una mica com es pot fer? L'oli essencial s'ha de fer amb un alambic, no? Has de recollir la flor i ficar-la, bueno, un alambic, i llavors d'allà treus l'oli essencial, però que necessites molta quantitat de, clar, no? De flors, de romaní. Que potser la infusió és més, com estava més a l'abast de tothom, no? Que... Clar, sí, sí, clar, l'oli essencial o te'l fas tu perquè tens un alambic, però, bueno, un alambic i molts quilos de flors, o si no et fas una info, no? Molt bé. I, bé, estàvem parlant abans que en aquests temps de crisi, on tot va tan malament, on s'aproven aquestes reformes laborals, que ja n'hem parlat en altres programes, on, vaja, sembla que tot va cap avall, clar, s'estan incrementant el tema de les depressions, dels estats d'ànim baixos. No sé si, Eva, avui ens faràs de metge de capçalera, tu. No sé si tens algun remei per pujar-nos l'ànim una mica. Bueno, així hi ha una planta, no?, que és l'hipèric, que diuen que és com el Prozac natural, no? Que ara tothom recepta Prozac, i l'hipèric el tens també al teu abast, i si el fas en tintura... Després pots prendre les gotetes de tintura amb aigua i és així com un antidepressiu, com, a més també aixeca l'ànim, no? Com que activa una mica. I per fer la tintura és ficar les flors d'hipèric amb un, no? Amb un alcohol de 40 graus o més, el que tinguis per casa. No sé. Un licor de 40 graus? Et fas un licor d'herbes? Que, si, bueno, si tens aiguardent perquè te l'has fet a casa, doncs amb aiguardent, si no, pues, no sé, una ginebra, un vodka, no? No, el que tinguis. Llavors fiques les flors i els deixes 15 dies i després ho coles. I allà tens la tintura i després li fiques unes gotetes a l'aigua. Molt bé. De cada dia i a veure si... Que seria una mica, bueno, com l'ús que se'n fa del pròpolis, no? Que també és unes gotes... Que la tintura de pròpolis seria com el betadine, pel senyor Don Simón, el pot treure el betadine. Mira, ja tenim una altra cosa que podem treure. Clar. Val. I la tintura de pròpolis, bueno, també pues, és cicatritzant, és antisèptica, no? així per infeccions o per ferides. I la tintura de pròpolis es faria com aquesta mateixa tintura? La tintura de pròpolis a casa l'estim intentant fer i com que cadascú té la seva receptilla i ara la tenim allà macerant, però em sembla que no estem tirant. De moment la comprem. Molt bé. Encara no l'autogestió. Molt bé, però estàvem parlant això de l'hipèric, que vindria a ser el nostre pròsac natural. L'hipèric també és una planta que es pot trobar... Sí, que es troba, sí, sí, allà als costes del camí, bueno, no, de camins, o de, així, on estan camps cultivats, doncs a la vora dels camps... bastant fàcil de trobar. Sí. Molt bé. Jo ara volia fer una pausa, perquè clar, tens realment molt coneixement de les plantes, de com són... Bueno, crec que una cosa molt difícil deu ser arribar a reconèixer les plantes. Clar. Et va costar molt a tu, Eva? No sé si quant de temps portes fent remeis naturals? Bueno, no sé... Una planta per quan et quedes en blanc. Una estona. Tenim aquesta planta, la tenim. Bueno, anys, suposo que clar, per a distingir una planta d'una altra, que s'assembla la fulla o la... Clar, suposo que és clar. Anys, no? I passejades, sí. Amb altres bruixes, amigues bruixes, no? No sé, pues això, que potser fa 10 anys o així, quan vaig anar cap al camp, no? És algo que et comença a interessar, llavors tens aquest síndrome que només pots mirar el terra sempre que vas, no? Com que no existeix res més que el terra, i vas reconeixent plantes, i suposo que d'any tres anys que vas recollint, no? I entre les bruixetes amigues que et van presentant altres plantes i vas fent, i això, cada any que passa Sant Joan, pues, no? Que la revetlla de Sant Joan ens anem al camp i fem allà el botiquín. Que és un moment en què les plantes... és un moment, la revetlla de Sant Joan, en què les plantes estan donant bastant de... Clar, és quan tenen allà, no?, que estan totes florides, la primavera, bueno, no?, el solstici... Sí. Molt bé. I dèiem abans, parlàvem de la crisi, la supercrisi econòmica o... que ens hi haurem d'acostumar a viure amb. I dèiem que també comentàvem que una de les coses que està fent últimament la gent és haver de caminar molt més, no només per buscar plantetes, sinó també per buscar feina, per aparcar el cotxe i no fer-lo servir tant, per gastar menys. Que s'avorreixin. Clar. I, ostres, quan camines tant també se't cansen molt els peus. No sé si tenim algun remei natural per aquest tema. Bueno, suposo que cames cansades o peus, i ja, això ja ho feia amb la iaia, i segur que les iaies vostres també, el de l'alcohol de romaní, no? Com, bueno, això per mal d'articulacions, però quan tens les cames tancades... cansades, fer un alcohol que seria ficar, com abans, no? Hem dit, la flor i la fulla dintre d'un alcohol i el deixem macerar 15 dies, 20, a sol i serena. Després el colem, el guardem en un pot de vidre que estigui fosc, bueno, tot, no? Sempre en pots de vidre... Pots de vidre, sempre. Foscos i que no els hi doni el sol ni altes temperatures. I quan tens les cames cansades, fregues i massatges. I... Això sempre va bé. Sí. Molt bé. Doncs, si us sembla, farem una petita pausa musical perquè pugueu anar prenent nota de tots aquests remeis naturals que ens està explicant la Eva, que bé, realment una de les coses més interessants és que són coses que estan molt a l'abast de tothom. Que sí, realment... que surtis aquí a 10 minuts de Manresa ja trobaràs alguna coseta d'aquestes. Sí, sí, sí. I a 5, també. Es tracta d'agafar una guia de plantes sí. i anar-s'ho mirant. Perquè, bueno, realment el que ens comentaves de les infusions o els olis és algo bastant... Bueno, els olis és potser una mica més complicat perquè passen per l'alàmbic, era així. Però les tintures sí que era algo més senzill de fer. Bueno, els olis essencials, no? Ah, són els de... Però, bueno, que un oli de romaní, un oli d'hipèric o així, es pot fer amb oli d'oliva, oli d'ametlla... No? Molt bé. Doncs, a veure, la cançó que us volia proposar es diu... Corrido de la Rotonda de Sant Martí i és una cançó que ens ofereixen... Que romàntic. Eh? Que romàntic. Que romàntic, eh? Ens ofereix la gent de la Terrasseta de Preixens, de l'àlbum El Gran Desgraciat, que ja hem tocat alguna cançoneta aquí. Ah, sí, ja me'n recordo. Doncs bé, un clàssic. Aquí està. Vinga! Oh. Arribava d'excursió amb la motxilla plena cargat d'herbeta fresca. Maleixo la puta decisió de jeure i adormir-me al ras d'aquella gespa. La verdor i aquella marinada rosen los meus cabells que em tapaven la cara. Molt bé, doncs després d'aquest corrido de la rotonda de Sant Martín, tornem aquí a estar al programa, a estar en antena, a estar en directe al 106.4 de la freqüència modulada Ràdio Lliure de Manresa. I bé, aquí a Oveja que Bala, Bocado que pierde, tenim a la Eva explicant-nos remeis naturals, donant-nos consells per poder canviar el nostre botiquí de químics per un botiquí més sa, més saludable, més assequible i amb menys marques farmacèutiques de darrere, que també és un gran tema que potser en parlem en un altre programa. I bé, doncs hem parlat de bastants... Jo crec que del botiquí del senyor Don Simón, que parlàvem al principi, doncs ja podem anar tatxant bastantes coses. De moment hem tatxat el xarop de la tos, que hem vist que es pot fer de forma natural, que un xarop no és tan difícil de fer, que bàsicament consisteix en fer una infusió, en posar-hi sucre perquè conservi, però no té massa misteri. També hem tatxat el reflex, que aigua de farigola, senyor Don Simón. Sí, sí. Romaní. Ah, de romaní, mira. Sort que aquest programa s'està gravant, jo me l'hauré de tornar a escoltar. Apunta-ho bé, perquè pots acabar fent un desastre. Senyor Don Simón, el romaní vostè el sap distingir? No. Clar, és que partim d'una base... A veure, vostè el que sap distingir és el paracetamol de l'ibuprofeno. Això sí que ho sap distingir, oi? Sí. El que no sap distingir és la farigola del romaní, com jo. I una ortiga d'una rosa. Una ortiga d'una rosa, tampoc. Ho tenim complicat amb el senyor Don Simón, Eva. Però bé, senyor Don Simón, treguis el reflex de la farmaciola. Ja li explicaré jo el que és el romaní, o el que li expliqui la seva dona, que les dones d'això en sabem una mica més. Facis aigua de romaní i unes fregues, que li anirà millor. I bé, i també hem anat traient cosetes. Ja, també hem parlat una mica de quan en recepten ibuprofeno, doncs una de les conseqüències que té. Hi ha una cosa que tinc que no sé què prendre, és quan tinc flatulència. Ai, senyor Simón, sempre està amb el mateix, vostè? A veure, per les flatulències tenim, jo faig servir dos plantes, una bastant comuna és... Parla al micro, que si no... Aquí, ara, perfecte, ara, molt aquí bé. Aquí i ara. Vale. El fonoll, que és en català. L'hinojo, vale. Pues el fonoll en infusió va molt bé per les flatulències i també va molt bé per les mamis quan han parit, es fan una infusió de fonoll i suposo que fan així estimulació de les glàndules mamàries, llavors és com que produeix més llet materna i millor i així la bebè tampoc té gasos. No? Clar. I l'altre seria l'anís. L'anís estrellat, l'anissete... No? Ah, mira, bueno, això sí que li agrada a vostè, l'anís. Ah, mira, ahí, amb el cafè... Ja. Bueno, és amb una altra versió, però igual també va bé, no ho sé. I seria infusió d'anís. Clar, seria la infusió de l'anís o del fonoll. No? Molt bé, doncs ja prendré nota, a veure si trobo d'aquestes coses. Però senyor Don Simón, no és l'anís que es posa en el cafè, a veure si li queda clar. No? És infusió d'anís, és l'herba de l'anís. Ah, tiene truco. Sí. Però bueno, tot és descobrir-ho, eh? Potser li agrada tant o més com el licor d'anís. Pues pot ser, no sé. Cata el mateix gustet. Molt bé. Jo tinc coses en la pell que així de... surten erupcions i voldria saber si hi ha alguns remeis per a aquestes coses. Per psoriasis o per a eczemes o no sé, coses d'aquestes. Vale, jo el que faig servir així per afeccions a la pell i per psoriasis també li vaig fer una vegada un ungüent de calèndula a la meva iaia i suposo que hi hauran d'altres plantes, però la que faim servir és la calèndula, que a més és la que està a l'abast, també és molt fàcil aconseguir, i faig ungüent, que ungüent és, primer has de macerar la flor de calèndula amb oli durant 40 dies i després l'has de colar i ficar al bany maria amb cera d'abella, amb una proporció de 10% o així. I després amb aquest ungüent anar-se fent fregues. També va molt bé, pues, això, no?, pels bebès que no? Allò, el cul que el tenen així... Irritat. Més irritat, els bolquers de tela o... Jo és el que faig servir. I a més que la calèndula està a l'abast de tothom. També es pot trobar... Sí. Per aquí. Sí, a parcs i jardins, a Manresa. Allà als hortets. O... Sí. Molt bé. Clar, oh. Això també és una mica més elaborat, però de fet també són productes que es poden trobar, no? Cera d'abella, és estar-s'hi un ratet més, no? El bany maria. Clar, i que quan tu fas tu també li estàs ficant allà els mimitos i, no? I és estimar-se una mateixa, sí. Que és el més important per curar. Sí, també és una mica la idea de frenar el ritme, no? De que estem molt en la idea de l'interruptor, d'emprenc una pastilla i se'm passa el mal de cap. Clar. Això potser va una... Vull dir que els remeis naturals també t'acosten una miqueta més als temps de... Que realment el que es necessita molts cops és descansar, és respirar, és prendre tot el teu temps. Que... Sí, és com el dejuny, no? El ayuno. Sí. Que, clar, tu deixes de menjar i el que estàs fent també t'obligues a parar, perquè el cos no respon el suficientment, bueno, ja no té força per fer el que fas cada dia de 25 activitats. Clar. I clar, t'obligues a parar i és com, a part de que no menges, pues, o menges, bueno, sucs o coses així, pues lo que fas és, bueno, estar una estona ja tranquils. Que, bueno, i que el temps és diners, no? Llavors pres la pastillita i a currar, no? I a continuar l'engranatge i en veritat és, pues, ja estàs mala, cuida't, no? Escolta't, fes-te les teves infos, no? És curiós això que estàs dient. De fet, fa poc vaig sentir un noi que està treballant per aconseguir hospitals cooperatius o comunitaris d'alguna forma, i deia que la sanitat pública s'havia creat per quan l'obrer estava malalt que es pogués curar ràpidament per poder tornar a treballar, no? Que és una mica això que comentaves tu ara, la rapidesa aquesta, i em va semblar interessant la història de que i ell deia, ell justificava que ara s'estigués perdent la sanitat, s'estigués privatitzant, perquè ja no hi havia tants obrers i ja hi havia tanta gent a l'atur que ja no era tan interessant que l'obrer pogués ràpidament tornar al seu lloc de treball. Ja sobren. I sí que ens estan matant a poc a poc. Ens estan matant a poc a poc, però bueno, que fer aquest canvi... Això ja hem parlat en un programa. No? Sí. Fer aquest canvi una mica de no intentar aquesta rapidesa, no? Aquest poder tornar a estar al 100% al minut següent, sinó també... Les malalties tenen el seu, imagino, el seu procés, no? El seu temps. Sí, és com la grip, no? Que és una setmana, 7 dies o així. Bueno, això és el que diuen els metges, no? Però tu no dius profeno. Però tu en 4 dies ja vols tornar a treballar, no? O en 3 dies. Sí, sí. Estàs pensant, hòstia, que no puc perdre 2 dies aquí en casa sense fer res. Bueno, i també és mirar quina sanitat pública volem, no? Perquè reclamem sanitat pública, no? Retallades i històries que s'està reivindicant i al final és com, bueno, que estem reivindicant tenir una sanitat pública que ens mati. Exacte. Les farmacèutiques que ens estan hipotecant, bueno, no sé, no? Sí, és com, sí. Aprofitem les retallades i les tisores per sortir, no? I fer-te el teu botiquín. Pues està bé la història. Ara el senyor Simón ens parlava de la grip, dels 7 dies de la grip. Que tindries alguna cosa per la grip? Refrejats i coses així. Bueno, això que deien les iaies, no? De l'aigua de farigola. L'aigua de farigola. Bueno, la farigola és antisèptica, va bé pel constipat, per la garganta, també tenim, doncs això, si tenim febres, va molt bé el sauc, no? Per treure les febres. El gengibre també et fa pujar molt la febre, llavors... no? Elimines. El gengibre com el fas? Perquè jo de vegades em compro de gengibre i mai no acabo de saber. És infusió. Jo el gengibre, com que és arrel, el faig bullir una mica. Llavors el fico, quan està l'aigua per bullir, per la infusió, fico el gengibre i el deixo allà 5-10 minuts i després el deixo reposar amb la resta de plantes, però ja amb el foc apagat. Perquè imagino que el ser arrel triga més, pot ser? Això, en principi, això és el que més o menys estic llegint, no? Bueno, aquests anys, com que si és arrel li costa més, si és flor, fulla, igual, no? Més en infusió. Més ràpid. Però, i què més? Així per la grip, bueno, sobretot prevenció també, no? Tenim allà l'equinàcia, que augmenta el sistema immunològic, tenim també el, com es diu en català? En castellà no sé, escaramujo. Escaramull. Escaramull. Va, pues no... I l'he dit... Escaramujo. Sí, no. Bueno, sí, en castellà. Pues que també, no? Té molta vitamina C, llavors va molt bé per la prevenció. No sé, moltes, moltes plantes. Déu-n'hi-do, eh? Jo... Estic aprenent realment molts nous noms. Jo, si estigués prenent nota, igual sí, també, però... No pateixis, senyor Don Simón. Em tindré que tornar a escoltar aquest programa. Aquest programa... Ah, per cert, aquest programa el penjarem a internet per totes aquelles persones que es vulguin baixar el programa i anar prenent nota a poc, perquè realment la Eva ens està donant molta informació i jo crec que és superútil i que estaria bé. Ens hem oblidat de donar el telèfon. No sé si hi ha algú que ens estigui escoltant que vulgui, que tingui alguna consulta. Doncs també ens pot trucar. Nosaltres encara ens queda mitja hora de programa, o sigui, encara tens temps. Si tens alguna consulta, alguna pregunta que li vulguis fer a la Eva per solucionar algun problema amb remeis naturals, doncs ens pots trucar al 93 186 93 33. Repeteixo, és el 93 186 93 33. I bé, ens pots comentar el que et passa i veurem si tenim alguna idea per... Bueno, si la Eva et pot donar alguna sugerència. Jo també et volia preguntar, Eva, com que ahir va ser lluna plena i bé, doncs són èpoques de regla, doncs si tens alguna idea per al dolor de regla, perquè realment és una cosa que cada mes ens està matxacant una miqueta. Vale. Bueno, primer... Sempre és el que dic, no? Que quan tenim mal de regla, sobretot és escoltar-se una mateixa i mirar què està passant, no? Perquè, bueno, jo penso que en totes les malalties, en veritat. Bueno, que això no és una malaltia, no? Tots els dolors... És un dolor, sí. És, però, pues això, mirar que este, no? Pues si tenim un excés d'estrès o hem tingut una remoguda emocional... Però, així com emergència, no? Allò que fan em fa mal la regla, ibuprofeno i a córrer, jo aconsello molt l'orenga. Orenga. I l'orenga està a casa. L'orenga és vasodilatadora, llavors el que fa és que fluidifica més la sang i et deixa el malestar bastant. I és pues, bueno, una infusió d'orenga al matí, migdia, a la tarda. Jo de vegades em faig infu, me'l fico amb una ampolla d'aigua i vaig bevent. No? Però hi ha d'altres plantes, per exemple la menorrea, que és quan se'ns retrasa la regla, no ens acaba de venir, pues, plantes hemenagogues, que són les que faciliten que et vingui la regla, poden ser la calèndula, la lavanda, el romaní. Després tenim, així per calmar els dolors, també és la calèndula, la milenrama, la sàlvia, que la sàlvia també és una planta molt potent per les, per les dones. En quin sentit, la sàlvia? Bueno, la sàlvia també és hemenagoga, afavoreix la menstruació, també és calmant espasmòdica, i això, no? Molt reposo i escoltar-se una mateixa. I va molt bé també l'ungüent de marihuana. Ah, per fer-se fregues així als ovaris, al bajo vientre. Aquest va molt bé perquè, bueno, això, no? Com que a la zona t'aplica molt escalfor i et relaxa, no? Sedant també. I, bueno, per fer l'ungüent de marihuana també és una altra receptilla, que igual ara no dona temps, però... Però, bueno, això, una info, però l'orenga és així com molt ràpid i de seguida passar. I així podem evitar l'ibuprofeno aquest, o no sé com es diuen, no? Les pastilles. Sí, sí, sí, jo l'ibuprofeno. Ja li tatxo. Senyor Don Simón, jo tinc aquí la seva llista de medicaments químics, li vaig tatxant, eh? Ibuprofeno ja l'anem a tatxar. Què ens falta? Molt bé. Bueno, ens falta... Ai, miri, ens falta... no sé si tindrà una solució pel tema dels ulls. Quan et lleves amb mussols o quan et fan... Mal als ulls. Conjuntivitis i tal, o què? Per conjuntivitis va molt bé l'eufràsia o la manzanilla, que no sé com és. Camamilla. La camomilla i el aciano, que em sembla que en català és blauet. Aquests tres, bueno, l'eufràsia no, és més difícil d'aconseguir, però el blauet i la camomilla és bastant azulete, fàcil. Azulete, bueno, el aciano. Azulete és altra cosa. Blauet. En castellà no és aciano. I després, pels mussols, jo em faig servir la llavor del fenogreco. La faig triturar així amb un morter i li fico oli d'oliva, llavors faig una pasta i me'l fico al mussol i les vegades que me l'he ficat, perquè últimament tinc bastants mussols, com que el dia següent o l'altre ja el tinc madur, llavors ja em rebenta i xau. I ja se'n va. Sí. Molt bé, doncs ja li tatxo una altra cosa. Bueno, també mirar què és el que no volem veure, perquè no? Quan surt el mussol, de vegades penso, serà algú que no vull veure, jo, sí. No? I pot allò ser. Que surt, sí, sí. S'ha de relacionar. Sí, és una mica escoltar el que comentaves d'escoltar el cos, no? Per què ens passen les coses, que això també és una cosa que tenim molt oblidada. Tens un estudi allà que diu, no? Quasi. Sí, tinc... Sí, però bueno, això, senyor Don Simón, no avancem a aconteixements encara. Miri, doncs jo també faria una altra pausa musical, si us sembla bé. Sí. I després, quan tornem, doncs acabem de fer el repassillo d'alguns remeis naturals. I també m'agradaria comentar un article que va sortir d'un estudi d'una universitat prestigiosa, la Universitat d'Extremadura, que detallava... No, jo ho dic... Prestigiosa, sí. Sí, perquè no pot ser prestigiosa, mare de Déu. I que detalla la pràctica de remeis tradicionals en una regió d'Extremadura i parla una mica de la medicina popular. A mi l'article aquest m'ha cridat una mica l'atenció perquè, segons el meu parer, barreja amb coses que potser no són ben bé medicina natural, sinó que són més aviat supersticions. I no ho sé, si voleu, després, quan sortim de la pausa musical, doncs el comentem una miqueta i a veure què ens sembla a nosaltres. Molt bé. Us sembla bé? Sí. Sí. Molt bé. Doncs la cançoneta que us volia proposar ara es diu Chihuahua. I... En concret, la última suerte. Vamos pa allá. La última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, la última v Doncs seguim aquí a Oveja que va la Bocado que pierde, a la teva sintonia preferida, això sempre ho he volgut dir, al 106.4 de la FM, Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa. I doncs, si ens estaves escoltant, ja sabràs que aquest programa l'estem dedicant als remeis naturals i estem donant molta informació perquè puguis substituir el teu botiquí de capçalera per coses més naturals i més, més sanes, de fet. Tot i que, tal com en recordava la Eva fora de micros, una de les coses més importants és escoltar-nos, saber en quin moment estem i saber per què ens passen les coses. Jo per trencar una miqueta, bueno, realment tota la informació que ens està donant, si esteu prenent nota, molt bé, si no ja us dic que us podreu baixar el programa de nou des d'internet. Però bueno, per trencar una miqueta amb el ritme del programa, us volia proposar de... Bueno, he trobat un article que es diu Los remedios naturales frente a la medicina i us el volia comentar a veure què ens sembla. Es tracta d'un estudi de la Universitat d'Extremadura que detalla la pràctica de remeis tradicionals en, la, en una regió, que és la regió del Col·legio de Médicos. Ai, sí, com? Sí. La regió, pues, la regió del Col·legio... Bueno, és una regió... Sí, aquí s'han equivocat. És una regió d'Extremadura que no sé si serà Cáceres o Badajoz, però bé. ¿Extremadura és una nació? Extremadura 2, Cáceres i Badajoz. Això m'ho deia ma mare. En definitiva, no em li, senyor Don Simón. Tornem a l'article. És un estudi de la universitat que explica una miqueta, que va intentar investigar d'on venien les pràctiques dels remeis naturals i com es transmetien i quin origen tenien. I bé, van fer tot el tema d'estadística, d'estratificació, de la població, seguint els criteris de la zona, separant per edat, per sexe, per nivells d'estudis... I bé, un estudi que sembla bastant en profunditat. I una de les coses que, ens, que surten d'aquest estudi és que s'arriba a la conclusió que la majoria d'aquests coneixements es transmeten de forma oral. Diu que un 87% d'aquests remeis naturals es transmeten de forma oral, tot i que bueno, ara hi ha realment bastanta literatura al respecte, o sigui, hi ha bastants llibres que parlen sobre remeis naturals, però sí que parlen de que la seva majoria es transmeten per aquesta via i sobretot entre dones amb un vincle de confiança, és a dir, per mares, àvies o amigues, en el 73% dels casos. És curiós aquesta transmissió femenina, no? Més que... Mira, bueno, aquí tenim l'exemple del senyor Don Simón, que no tenia ni idea de lo que era la farigola, però jo crec que cada cop hi ha més homes que estan interessats en aquest tipus de medicina natural. Tu que fa més temps que estàs ficada, Eva, t'has trobat que hi ha més dones que facin remeis naturals que homes? O no tant? Bueno, del meu voltant, sí. Tot i que també hi ha... bueno, biohombres. No sé, jo és com aquest... Bueno, amb el tema del gènere i la sexualitat. Però, bueno, sí, no? Hi ha més bruixetes que no pas... Bueno, també suposo que és... que quan et fan la transmissió oral, doncs, bueno, si les mamis haguessin passat la informació també, no? Als nens... Sí. No, bueno, no sé, però no sé si això forma part de que les, no, t'ensenyen que les dones s'han de tenir cura i ta, llavors t'ensenyen com curar per plantes. Del rol cuidador, no? Sí, no? Històric. Però bueno, jo què sé, que si ens volem sanar ja podem ficar-nos les piles tots i totes, no? I tant. I això és veritat. Doncs bé, i l'estudi segueix. Diu que l'origen del coneixement, bueno, que se centra en localitats i que està bastant centrat en els recursos de cada zona. És a dir, que cada zona, doncs, que això també té molt sentit, doncs, cada zona té coneixement sobre la fauna i la flora que l'envolten. Després diu una cosa que també bueno, m'ha semblat que podríem comentar, i és que des dels 300 remeis citats en aquest estudi, que, bueno, aquí en el programa ja en portem bastants, eh? Que, no sé, a 300 no arribarem, però bueno. Diu que el 60% són d'origen vegetal, com, bueno, i comenta, fa un exemple, diu tomar aguardiente de pepino para mejorar los cólicos, dolores de barriga i el dolor menstrual. Diu que el 60% són d'origen vegetal, com els que estem comentant aquí al programa. El 25% és d'origen heterogèneo, com és barrejar aigua amb marmelada de cirera pel restrenyiment, que bueno, jo això també ho veig d'origen vegetal, no sé si vosaltres, ja, no? Sí. No sé. I diu el 8% és d'origen animal, com l'ús de sanguijuelas, no sé com es diuen en català, sanguijuelas para las supuraciones y el acné. Com jodes. Sí, això diu aquest estudi. I després diu que hi ha un 2% que se corresponde con un origen mágico, como es ponerse un rizo de hilo húmedo en la frente para aliviar el hipo. I bé, jo crec que aquí han barrejat una mica, això és la meva opinió, però crec que han barrejat una mica xurros com merines, que es diu, perquè, clar, una cosa és el remei natural, que, bueno, jo crec que té un... Bueno, però hauran fet unes preguntes a una població, no? I d'allà, pues, ells classifiquen els remeis, digo, vale, són d'origen vegetal, heterogeni, animal, clar, o no sé què. Sí, de fet, tot forma part dels remeis mineral tradicionals, no? Que sí, nosaltres aquí potser ens estem decantant pels remeis vegetals. Exacte, dintre d'aquests remeis. Perquè també suposo que hi ha remeis minerals, bueno, hi haurà mogollón, no? La tira, no? Amb sales i històries així. Pot ser, sí, sí. Sí, no, a mi el que em sorprenia és que, bueno, que de vegades aquestes coses es barregen, es posen totes al mateix sac, i jo crec que són diferents, que una cosa és una infusió d'una herba que té unes certes propietats, que realment, doncs, el tema... Sí, que és química pura, realment, no? Bueno, sí, és química en la base, no? Però vull dir que té essencial unes propietats com expectorants o antiinflamatòries o vasodilatadores, com estàvem comentant abans de l'orenga, etc. I l'altra cosa són supersticions, jo diria. I de vegades posar-ho tot en el mateix estudi o en el mateix text, jo crec que és una mica desprestigiar o com treure-li rigor a la ciència natural de tota la vida. Però també és el que havien comentat, no? Que pot ser que siguin històries psicosomàtiques, no? Que tu creguis que et curaràs fent això i, bueno, i efectivament et curis. I això també existeix en la medicina convencional, no? Sí, sí. Els placebos i coses així. Sí, realment sí. No, de fet, quan la Delfina ens deia que sempre li receptaven ibuprofeno, jo crec que l'ibuprofeno té un factor placebo bastant important. Sí, de que te calles i que te... Siguiente. Sí, sí, sí. Pues molt bé, bueno, això és una mica a l'estudi aquest que us proposava també perquè, bueno, per saber com tracten també aquests temes. Va, també és curiós, no?, que posin tants percentatges i tantes palabrejas estadístiques. Jo crec que és per donar-li una mica de rigor, però, bueno, en realitat, en definitiva... Els qui fem servir remeis naturals, doncs no ens calen gaires estadístiques ni tants percentatges, no? Una mica és anar provant també el que... Imagino que també és el que et funciona. A cada persona li poden funcionar coses diferents, no, Eva? Sí, sí. I que segur, no?, que hi ha plans... Pues per a mi, per exemple, a mi l'hiperic em va bé, però que hi ha amigues que l'hiperic no el poden prendre perquè l'activen moltíssim, no? Vull dir que li fan pujar la tensió i... Clar. Que d'una, no? Amb això de la menstruació, pues, també a mi m'anirà bé l'orenga i una altra pues, li anirà millor la milenrama, no? Que és anar provant i... Clar, sí, també dintre de l'escoltar-te, no? Imagino que entra el tema de veure què és el que et funciona i trencar una mica el tema de la recepta única dels metges que de vegades no et miren ni a la cara, no? Que et diuen, vostè que té mal de cama, va, això és grip i necessita tal. Doncs potser també és una mica trencar amb aquest tema el tema dels remeis naturals. Molt bé, doncs seguirem amb la matèria perquè aquí exprimirem a l'Eva fins al final l'horeta que tenim de programa perquè jo crec que és superinteressant tot el que ens està recomanant. Què ens queda per mirar? Jo tenia més preguntes. Mira, jo tenia sobre les picadures d'insectes, perquè ara ja comença el bon temps, ja estem al març, gairebé primavera, començaran a aparèixer... Hi ha alguna gent que té imant, no?, que per als insectes. Sí. A mi no em piquen, ja, els mosquits. A tu no et piquen? Doncs la seva dona deu estar fina, perquè si no li piquen a vostè, piquen a l'altre. Nosaltres, per la picadura d'insecte, o almenys jo a la butxaca sempre porto la tintura de llantén, que en català és plantatge, i el plantatge es troba tot arreu, vull dir, és molt típica també en parcs i jardins a la ciutat i quan estàs fora al costat de rieres o de basses, vull dir que també està bé perquè normalment el llantén està a zones humides, que és on estan els mosquits. Llavors, o en el moment que et pica el mosquit, agafes una fulla de plantatge, la mossegues i te la fiques amb la saliva allà on t'ha picat, i si pot ser pis també, perquè el pis és amoníac, així amb una mica de terra i pim-pam, cataplasma. I si no tens al costat el plantatge, doncs llavors et fas la tintura. I com abans, no? Les tintures es fan amb l'alcohol d'uns 40 graus cap endavant, i agafes el llantén, el vas trencant les fulles de llantén, el fiques dintre del pot i 15-20 dies, després el coles i ja està, te'l fiques en un pot així d'aquests flis-flis que dic jo, te'l portes a l'hortet, mosquit que... Bueno, i va bé també per avispes, per abelles, per víbores, vull dir, és antivíric per molts. I aquest alcohol pot ser el que dèiem abans, vodka o el que sigui, no? Sí, el que tinguis a la base de la mà. Sí, i el llantén és molt antiinflamatori, però molt, molt. Vull dir, també es poden fer ungüents de llantén així per contusions musculars. També he fet servir el llantén per amigdalitis, no? Quan tens angines, allò, ficar-te el llantén per fora del coll. I també la fulla de col. La fulla de col és, és molt antiinflamatori. Allò, si t'has torçat el peu, si tens angines... Agafes una fulla de col i així amb un morter comences a aixafar-la, com a donar-li cops perquè tregui una aigüeta. Llavors li fiques oli d'oliva i comences a frotar-la, no? Allà com fent un moc a sobres de la fulla de col. I te la fiques al coll i te la lligues amb un mocador, però això durant tot el dia, i es comença a desinflamar molt la gola. Mira, sirve para algo la col. Sí, sí. Senyor Simón també serveix per menjar-la. Ja, los cerdos. Los cerdos, tio. Ostres, que interessant això també. Molt bé, doncs realment remeis per gairebé tot. Jo ja et volia fer, bueno, com que estem arribant ja cap al final del programa i avui que som dissabte, que som dissabte... Som divendres. Divendres, el sábado. Estàs enganyant a l'audiència. Volia dir, doncs, que som divendres, que aquesta nit potser hi ha marxa, doncs a veure si tindries algun remei per demà al matí la gent que es vulgui llevar i tingui ressaca. Manresaca. Per la ressaca, bueno, el que s'ha de fer és tonificar el fetge, no? Que quan bevem alcohol el fetge el deixem destrossadíssim, i per tonificar el fetge va molt bé la vitamina C, i diuen que el millor remei, bueno, hi ha gent que diu menjar-se un tomàquet el dia següent o així, i si no, un suc de remolatxa. El suc de remolatxa tonifica molt, molt el fetge, serveix així de depurador. Així que... Doncs mira, això és ben fàcil de fer, és agafar el remolatxa i fer-ne suquet i ja està. Sí. Molt bé. Doncs Eva, no sé si ens volies introduir en algun altre remei, que alguna cosa que tu tinguis així com a... Així al cap. A veure, què més pot... Bueno, l'anèmia, no? Que també és bastant comuna. Jo en èpoques que he tingut anèmia, infusió d'ortiga. D'ortiga. Matí i a la nit. A més, l'ortiga també és així com que diuen que té un efecte així una mica com el cafè, no? Que et desperta. Llavors, la infusió d'ortiga pels matins també va superbé. I seria infusió de la fulla d'ortiga. De la fulla d'ortiga, sí. I això, si tens una anèmia bastant greu, pues, igual et pots fer una sopa d'ortiga amb miso. Què més? No sé, moltes coses. Un tall, no? Allò, si et talles... Ah, sí, és veritat. Pues, tintura de pròpolis o oli d'hipèric, no? La tintura... El pròpolis, però, és més complicat de trobar. Sí, però ja estem allà fent provetes, ja quan estigui la prova feta, ja direm a veure què. Molt bé. Per cremades, també, no? Allò que et cremes a la cuina, oli d'hipèric, allà al costat... Ara així... Déu-n'hi-do la de cosetes, que la informació que ens has portat. Substitut de la Viagra? El substitut de la Viagra. Senyor Don Simón. Oiga. Conèixer-se a un mateix. Va començar per un mateix. Xinochano. Ja veu, senyor Don Simón. No t'estés tan immediat com una pastilleta. No. Vostè torni a parlar amb la seva dona, com feia abans, i les coses milloraran. Treballar menys. Treballar menys, també. Doncs, bueno, nosaltres fins aquí hem arribat. Hem estat una horeta parlant sobre remeis naturals. Superinteressant. Senyor Don Simón, vostè què en pensa ara, tot plegat? Bueno, pues no sé, tindré que comprar-me un diccionari de plantes. i una per reconèixer-les quan les vegi. Per reconèixer-les. I en les passejades que fem, pues, ja intenta trobar alguna, alguna d'aquelles, no sé. Però ha canviat una mica d'opinió vostè o no? Bueno, sí, una mica, una perspectiva. Bueno, doncs ja és això. Bé, doncs esperem que us hagi agradat aquest programa d'Oveja que va a la boca del que pierde. Avui som divendres, dia... un divendres, dia 9, dia 9 de març. Sí, ha passat el 8 ahir. Sí, va passar el dia de la dona ahir. I bé, hem tingut a l'Eva explicant-nos els temes dels remeis naturals. I tornarem d'aquí una setmana, si tot va bé. Si no s'acaba el món. Si no s'acaba el món. I tornarem aquí a estar amb vosaltres una horeta més, d'una a dues els divendres. Seguim aquí, esperant... la fi del món. Adeu. Adeu. Adeu-siau. Ens veiem al camp. Això. He vist amics seguint miratges. He vist amors passar de llarg. He vist com s'obrien ferides. Però ara res sembla important. Per què baixa el teló? I la pluja cau lentament. Jo estic cantant una cançó esperant la fi del món. Esperant la fi del món. Esperant que acabi tot. Esperant la fi del món. Veient futbol. Esperant la fi del món. Esperant la fi del món.